Самотны, але субеляцкаму. Мне ража слых хлусня прамоў траскотных. Мне слепіць вока яркасць кумача. Даўно мне ўсё абрыдла, апрача маўклівай непрытомнасці самоты. І ўсё ж, калі б у тішы безвыходны, турыны рог прызыўна загучаў, і на лязе узнятага мяча заплымнелі ў водсветы паходню, я ўсе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам, пад бел чырвона-белы вольны сцяг, чырвоны пас на белым тле радзімы. Ты клічыш нас за волю міг адзіны узняцца і загінуць без развагі.